Benvinguts i benvingudes, això és Jazznàtics amb Rafael Corbí. Comencem avui un programa eclèctic, música diferent dels que de tant en tant us volem portar, perquè agafem tot el que és el gran ventall de la jazz music. Anem a disfrutar-ho, doncs. Comencem amb Otmar Liefert, Smoke, Rising in Spirals. Thank you. Otmar Liebert, un excel·lent guitarrista que ens acompanyava al començament del programa del dia d'avui, Smoke and Rising Spirals, des de l'àlbum Dune, publicat el 2012. Eclèctics, perquè avui escoltarem gent com Carlos Savoia, Isaac Evans, Jimmy Giuffre, Galavin, Buddy Rich, Hostel Pearson, Johnny Somerville i molts altres dins el programa d'avui de Jazznatics. Carlos Savoia, la filla d'Antonio Adolfo, en diversos compactes en solitari i interpretacions a New York, a Miami, New Orleans i a tantes altres llocs. A més, una artista, una brasilenya magnífica, amb la seva música. Avui l'escoltem des de Beleses, el disc del 2012. Es portarà aquest Vola de Meia, Vola de Gude. Sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assopra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem sem coisa normal. Thank you. un disc en no plenes condicions, però tot i així ens ha conduït la música d'Isaac Evans i aquesta Best Foot Forward des del My Journey, el disc que va publicar el 2008. Passarem al 2013 amb un saxofonista, clarinetista, flautista i arrangista nord-americà de jazz nascut a Dallas, a Texas, el 1921, que va morir el 2008. El seu ritme ens acompanyarà des d'un recopilatori del 2013 de Jimmy Giuffre Clarinet amb Fascination Rhythm. You hold me. my solitude. You taunt me. With memories that never die. I sit in my chair, I'm filled with despair. There's no one could be so sad. Gloom everywhere I sit and I stay here. I know that I'll soon go mad. Músiques diverses i protagonistes molt diversos entre si. Diríem que generacions, fins i tot de diferència entre uns i altres. Gala Dean en Solitude ens acompanyava en aquests darrers instants també en la seva música So Sad The Songs, el seu disc de 2014. I com podíeu començar a escoltar, això és música antiga. Nascut el 1917 a Nova York, mort el 1987 a Los Angeles. Bateria, representant del swing, del bop i en general del jazz de les big bands. De qui parlem? Doncs un dels més prestigiosos, Buddy Rich, What Is The Thing Called Love. Thank you. Thank you. Excel·lent interpretació aquesta que ens aportava en Houston Pearson, nascut el 1934, aquest tenor saxofon que ens arribava des dels Estats Units. Houston Pearson en God Bless the Child, Juice Somerville, l'escoltarem en Red Cups Up i després també a Gabriel Amargant amb Hey Little Morals. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you.

John Coltrane, el gran John Coltrane, nascut a Carolina del Nord el 26, mort a Nova York l'any 67, un dels més grans intèrprets, molt controvertit, però un dels músics més rellevants i influents de la història del jazz, saxofonista, tenor i soprano i compositor. Magnífic. Giant Steps, la que vam d'escoltar abans, Gabriela Mercant, com us deien, amb Hey Little Morals, i ara, per gairebé arribar al final del nostre programa, un parell de temes que ens acompanyaran. New York, Jazz Lounge, amb Serenity, Jazz Age, i després el gran Louis Armstrong, amb We'll Be Together Again. Això ha estat Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz, en Rafael Corbí. Ja us hem avisat, avui era un programa eclèctic, amb música de molts tipus diversos i de generacions diverses. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your smile, our memories I'll treasure forever. So try thinking with your heart. We'll be together again. Times when I know you'll be lonesome. Times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, someway, we'll both have a lifetime before us. Oh, for parting is not goodbye. We'll be together again.